Sabi ko ang nais kong iparating. Dapat mo lamang mabatid, laman itong dibdib. Tila 100 awitin matapos kong likhain. Ito ang tunay na damdamin. Nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw gabi, nalalasing sa tuwa. Kapag kapiling ka, araw gabi tayo. Araw gabi, nalalasing sa tuwa.